Aber ruhig denn! اگر هاتو بارکانی اوان مالا ناو کلو فلکانی همو بردبا اوان تو شم چش این ده هاتین خیراکا خیراکا دوی زیا نا توانی خیراتر بروی ما نفرد بیر خوالا کارت که اتوا بس دبایا کسی چیو کتوم لبیابان بزی هست بوایا اوی لبی وکو سگ بطو بی بایی های گم شا شوان دویری گلتم بیب کهی دی خیر های یکی زیاد که شوان دویری درام لگل بکن نخیر اوی تو بی کدرو دگل ایمه کرد و دیاره بباشی نام نسی بمیشک لین نزیگ بوا زور باش را تاوریم که استا بود دیم کاما بگیرا باله من نفرت بیام من دالا کمی بوستا بوم تاوری چی؟ دای بد باید امرو میگنم نبا و هاتم تکایا بچم هیلا بچم هیلا تکایا عباز تیگه ایشتم هرکم میگنم نبا هرکم دهی با بگره اینوا خواد لگا پیدا چه دوباره روبروی گردلولی لمین ببینه و تیگه ایشتم گورم پیش نکه نیگران بی دزکانی بند نادیارکه ده کمه جیر کنترول و تنها کمه چاوره که گورم اگر بسیله تارل میاد دلیام هندی بالگمان دست دکوی چونکه لیه پیاهشی لیه بو حلیه کم دربرینی نارضایی لسیه داره درا دزانی کم بستم چیه؟ جورج باکستان بله او ناوکه ایتی دلیانیم گورم بلا ببروای من او پیاه پیوندی لگل باندی دزه نادیارکان هیا هروها لوانه شر بریم بکا هرجیز او پیاه لب زور کسانه نبوا جورج باکستان گورم پیمله تو دی ناسی؟ تاوکو او آمیری فرینه بکنه راستی دبی هول بدین بودو زینوی امشل نازه گیره او کاد دتوانین او آمیری دروز بکن باشا اگر او آوابونی هیا برزان کوای احمد دتوانین شوی بیدوزین بله لرو جلاد لسوی رو جلاد چکن بلا من برسیاره کم اویه آیا مچنی هلمی دفرین بله دفرین دیاره ام پیاو دوزیویت یوا شلی نازی جیر بنفرت بی هیوا دارم گردلولیک یانش دیگ بید آخر کوری باش چون توانید گوز آوکی بو حال دهی ها پیم بله چاره چی تیر من نبو او باسی چی دکی؟ من کاتم نبو تابیری لیب کم اوا تکه هر دکتان بیدنگ بین با دنگیه او دوباره هوا کدید او کات دتوانین با نزدیکترین شهر بروین خری که دمریم لطینان امشینه زور زور گرما باشا هی پیره پیاو هسته و دی جین Jane. Jane. یادی لدای گونت پیروز. روشک داده با آسمان دا بفری لگل اما جورج براکا جورج براکا Thank you. آو لوانیه کشتیک بیره داده پری به تو پیش املاکه اوت بید تو خالید کسیک ل آسمان او بین اردوی نتخواره وا چی یعنی تو دل نیام رو دتوانی به آسمان او بفرد بگمان من دل نیام راجک داده من ل آسمان داده فرم هی صبری اگر او آمری فرینم درس کرد دل نیام با رجات پیدا دم لی بخری باشه زور سپاس دکم زور سپاس دکم دبی بو بیانی بگینه نزدیکترین شهر دزانی تا کولوی چند کلوپلک بخرین که پیوست مانا پیره میرد چی بوا شته چیوانی ها تنها او کاتان هم بیردکوی تو که خاتون بچوک بو مبستد جینا او کسی خیزانه چی دولمان ده زور لمن دوره من خواردن نبیخوم هر وحا همیشه برسیم دای چی راستقینه خاتو جن لکاتی لدائیگ بونی جن دا کوچی دوائی کرد بو اینه دیوا او کاتا خاتون زور بچوک بو بو همیشه با دعوا کردینی بینی دای چی گورکمی بیزار دا کرد بلام جین چه خوشویست دکم دای کد لآسمانه لآسمان بله اول شوینه چی آسمان همیشه سیرد دکا کسه کم بلام من نتوانم دای کم ببینم نگیران مبا جین روچک دی دادبم بو اوی دتوانی؟ بله من دادبم بو آسمان بلام بی روچک بید بیکو بچین پلیکانه یک دهنم برس ویلیام ویلیام برا خود شیستکم جای لشوین خود نزوله باشا تو نا توانی او کارب کهی وای بود سویت سرم دارم دمویز برو منی زید آسمان ایو بود تنده ای کلوی ها خاتون لنیو خانوی چی زور گوره دادا جیا که بشیوی نیم سلاده اگوابو هر وحا خاتون لیشتی که کم نمو بلام همیشه هستی به تنیایی دکر چیه؟ سبوری اما بردشی لبینه اگر خومنی لیب دین تک داشتی گرده لولی لبین براستی دستی پی کردوه. بچاو دیری بچاو دیری بله میکی لمین دیاره هری که لگرده لول لقم ده بی همو تان با تان ببرن سکای زنی بابا جایی در روش داره ایت بالا یار بتی ما بدهی نه که تو کسی نیست باو صبوری بالا بکن سد بیرن بیره مرد از ده ایبه سلامت دین گستیارکان تان با سلامتی رزگار کرد برایس جین بیم بله چی ده که لو شوینا جین پیمبلی تو ندویز براکت لم شارب بینی و کوای بوچی بناو ام بیابانه گشده کهید بله لبر اوی ایمه دمانویز که پیش اویدیم بو ایرا براکم سفری کرد بو شار یک نوی تارمیل بو تارمیل؟ چی؟ پیمبلی و تو تارمیل؟ بلام شارش هی زور دوره بله بیستو ما لبر کارکی بو ماو یک نگره توا لبر او بریار منده ایمش بروین بو تارمیل بلام اما بوکسی چی بتو چی وکو تو ترسناکا برایز تو چند دور رویشتید؟ ایم ایستا هیچی شاره و من نمه آوا بلام سر کرده ایم بدوای باندی دزنا دیارکان کوتوین کل روشحالات و سریان حال داوا باندی دزنا دیارکان؟ سر کرده اما زانیاری چی نیهنیه هرش دکن سر گندکان و تالانیان دکن وادر دکوید که زور توندو تیجو درندن آمانزی ایم اویا که بیان وستینینو نیلین ام کار درندان بکن برز برساک او بانده در کوتون؟ نخیر هشتان نه ببورن لطر اگه اکو دتوانم بچم با سروه؟ برو با او بریکانه برم برد ببورا بیشتر یکتر من بینی وا؟ نخیر، لوانه حالا بی اوه چی دکی؟ خریجی ورزش کردنم ام جلب یاوانه خواردکی ازور بطن بوم منش زورم خواردوه بوی ورزش دکم پیش نیار دکم بوم او یک لسرم کشته بمینی نوا این زور باشا پید ازت مرسنای پی نخوش بید بلا هم ایمه دتوانین همه روش خواردی بطن بخوین استاد دروم دخویم شوشت شوشت Thank you. براکم وابزانم تو صندوق کد بو ایمه نرده بوانیا براکم تو ایمه ترزگار کرد همیان لسر کشتیکا سرقال بون دبوایا بو یارمتی دانیا شتیک بکم لالقی دهاتو تاوری اوشتانه بن کدم توانی بیان کم